την εχαλικώσω. Θα την εστρώσω μαρμάρα να έρθω να σ' ανταμώσω. Θα την εστρώσω μαρμάρα να έρθω να σ' ανταμώσω. Ας ήταν μποριζαμένο κι ας ήταν να μπορούσα. Να ήταν η θάλασσα στεριά να την επερπατούσα. Να ήταν η θάλασσα στεριά να την επερπατούσα. Που στέλνω στο παιδί μου. Να πας στα χαιρετισμάτα που στέλνω στο παιδί μου.